reklamy. Biedronce zbliża się. W ten piątek i sobotę wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 butelek, maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka. Pytacie, jak w życiu do czegoś dojść? Otóż my kule podpowiadamy. Dochodzicie do punktu lotto, a stamtąd do milionów. W kumulacji lotto do wygrania 10 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 14 marca, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Zełański o trudnej sytuacji żołnierzy ukraińskich w rosyjskim obwodzie Kurskim. Wizyta szefa MSZ w Zimbabwe to pierwsza taka podróż w historii. Mija miesiąc, od kiedy papież Franciszek trafił do szpitala w Rzymie. Ukraiński prezydent mówi o trudnej sytuacji jego żołnierzy w rosyjskim obwodzie Kurskim. Jak dodaje, celem prowadzonej na terytorium wroga operacji było odciągnięcie rosyjskich sił z innych odcinków frontu, m.in. spod Pokrowska. Podczas spotkania z dziennikarzami Wołodymyr Zełenski ocenił, że w obwodzie Kurskim sytuacja jego żołnierzy jest bardzo trudna. Jak mówił, ukraińska armia uderzyła tam kilka miesięcy temu po to, by Rosjanie musieli cofnąć swoje siły spod Pokrowska, ale też z obwodu Charkowskiego i z kierunku Sum. To się udało. Ukraiński prezydent zaznaczył, że na kierunku Pokrowskim, jak i Charkowskim sytuacja jest obecnie ustabilizowana. Ukraińcy zajęli część obwodu Kurskiego latem. Początkowo kontrolowali tam 1300 km2 terytorium. W ostatnich dniach zaczęli się intensywnie wycofywać. Dziś prezydent USA Donald Trump stwierdził, że Ukraińcy w obwodzie Kurskim są otoczeni przez Rosjan. Wcześniej mówił to też Władimir Putin. Ukraiński sztab generalny nazwał tę informację tworzoną przez Rosjan nieprawdą. Paweł Buszko, Polskie Radio. Amerykanie z ostrożnym optymizmem patrzą na rozmowy z Rosją. Mówią, że spotkanie ich wysłannika z Władimirem Putinem było pozytywne i produktywne, choć sytuacja jest skomplikowana. Ukraińcy zgodzili się na 30-dniowe zawieszenie broni. Rosjanie pozytywnie mówią o wstrzymaniu działań bojowych, ale stawiają szereg warunków, bo obecne ustalenia według nich faworyzują Kijów. Artur Roland Kozłowski z Uniwersytetu WSB Merito powiedział, że Kreml gra o wyższą stawkę. Podkreśla, że wyjaśnienie stanowiska Rosji trzeba szukać w źródłach konfliktu z Ukrainą. To jest w ogóle to, że w Europie Środkowej są państwa natowskie, Polska na przykład jako państwo natowskie jemu nie odpowiada, że w ogóle upadek Związku Sowieckiego, i on to w 2007 roku na konferencji, na Forum Bezpieczeństwa w Monachium powiedział, że to był największy historyczny błąd, jaki w ostatnich latach się wydarzył, i on będzie dążył do odbudowania pozycji Moskwy w regionie. Grupa G7 zagroziła Rosji sankcjami w przypadku odrzucenia propozycji zawarcia rozejmu z Ukrainą. Minister spraw zagranicznych leci do Zimbabwe na spotkanie ze Wspólnotą Rozwoju Afryki Południowej. Rzecznik MSZ Paweł Wroński przekazał, że Radosław Sikorski będzie w Harare reprezentował Unię Europejską z upoważnienia wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej Kai Kallas. Ma przedstawić stanowisko Unii Europejskiej w kluczowych kwestiach dotyczących sytuacji globalnej. Sytuacja jest o tyle trudna, bo w tym przypadku nie mamy do czynienia z państwami, które myślą podobnie jak my, tylko to są państwa o bardzo rozmaitym podejściu do kwestii konfliktu, ataku Rosji na Ukrainę, do kwestii rozwiązania tego konfliktu. Tam są silne wpływy i rosyjskie, i wpływy chińskie. To pierwsza wizyta ministra spraw zagranicznych RP w Zimbabwe w historii. W jej trakcie minister Sikorski odbędzie także spotkania ze swoimi odpowiednikami z Angolii, Tanzanii, Zambii i Zimbabwe. Wizyta potrwa do 16 marca. Dziś mija miesiąc, od kiedy papież Franciszek przebywa w szpitalu Gemelli w Rzymie. Trafił tam z obustronnym zapaleniem płuc. Jego stan zdrowia poprawia się na tyle, że lekarze zdecydowali się na informowanie o stanie zdrowia papieża rzadziej. Biuro prasowe Watykanu, cytując lekarzy opiekujących się papieżem, poinformowało, że planowany na piątkowy wieczór biuletyn informacyjny o stanie zdrowia Franciszka nie pojawi się, bo sytuacja zdrowotna papieża jest stabilna. W obrazie klinicznym nie ma żadnych nowości, a to, jak określają źródła watykańskie, element pozytywny. Lekarze odnotowują powolny powrót papieża do zdrowia, podkreślając, że na to, by można było mówić o trwałej poprawie, potrzeba czasu. Służby prasowe Watykanu nie będą już codziennie informować, jak papieżowi przebiegała noc, a biuletyny medyczne będą ukazywały się coraz rzadziej. Pierwszy z nich spodziewany jest w sobotę wieczorem. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Norbert Michalak. Nie brakowało emocji w drugim meczu 25. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Pogoń Szczecin pokonała Krakowie 5-2, choć to goście na początku prowadzili 2-0. Radomiak Radom wygrał z Lechią Gdańsk 2-1, dzięki temu awansował na 12. miejsce w tabeli, a Lechia Gdańsk pozostała na przedostatniej pozycji. Nie było niespodzianki. Stal Nysa przegrała z Aluronem Wartą Zawiercie 0-3 w spotkaniu 29. kolejki siatkarskiej Plusligi. We wcześniejszym meczu Kuprum Stilon Gorzów poniósł porażkę z Indykpolem AZS-em Olsztyn 1-3. Holenderka Femke Kok została złotą medalistką na dystansie 500 metrów podczas Mistrzostw Świata w łyżwiarstwie szybkim w Hamar. Najlepsza z Polek Andrzejka Wójcik zajęła 7. miejsce. Na tym samym dystansie rywalizowali panowie. Damian Żurek był 7. Wygrał Holender Jenning de Bo. Nieprzespana noc czeka polskich kibiców tenisa. Iga Świątek zagra z 17-letnią Rosjanką Mirną Andrzejewą w półfinale Indian Wells. O szczegółach Jan Pachlowski. Dla Igi to czwarty półfinał z rzędu podczas Indian Wells. Jest pierwszą tenisistką, która dokonała tego w historii zawodów. Polka w tegorocznym Indian Wells jak dotąd w 4 spotkaniach oddała tylko 12 gemów. Z kolei Rosjanka wygrała 10 meczów z rzędu i nie czuje dużej presji przed pojedynkiem o finał. Myślę, że Iga znakomicie czuje się na tych kortach. Ja po prostu muszę grać swój najlepszy tenis, walczyć o każdy punkt. Ja nie mam nic do stracenia, a Iga musi wygrać. Jest obrończynią tytułu. Będę po korcie biegała jak królik. Mówi przed meczem Rosjanka. Obie tenisistki rywalizowały dotychczas dwukrotnie i wygrały po jednym spotkaniu. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Mecz Igi Świątek z Mirrą Andrzejewą ma się rozpocząć nie wcześniej niż o północy polskiego czasu. Jutro na południu pochmurno i będzie padać deszcz i deszcz ze śniegiem. Na pozostałym obszarze więcej słońca, od 4 do 7 stopni, na zachodzie do 9. Autopromocja. Tylko w Trójce. Tu Myśliwiecka 357. Oho. Katarzyna Borowiecka przy mikrofonie. Michał Nogaś, adres działa. Zaczynamy. Dużo się dziś wydarzy. W audycji zawsze ciekawi goście z wszelkich dziedzin. Wszystkie kontrowersje związane z AI przywrócą oczekiwania czegoś więcej niż materialna rzeczywistość. Na tym basenie filmowym w Belgii byliśmy przez miesiąc. Do tego śledztwa językowe Mateusza Adamczyka. Poprosił o propozycję zastąpienia słowa weekend. Wygrał wyraj. I polecenia książkowe, serialowe i filmowe oraz muzyka, która nie nudzi. Od poniedziałku do czwartku między 13 a 15. Tu Myśliwiecka 357. Tylko w Trójce. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Ewidentnie mamy piątek wesołych piosenek, a to jest mocny kandydat na najdłuższy tytuł albumu w tym właśnie tygodniu. Zespół Courting postanowił nazwać swoją płytę, uwaga, Last for Life or How to Thread the Needle and Come Out the Other Side to Tell the Story. Trochę zapożyczone z Iggy'ego Popa, ale cała reszta już jest zupełnie inna. To było nagranie o z kolei bardzo krótkim tytule Nemcy. I jeszcze jedno energetyczne nagranie, które jest zupełną nowością. Billy No Mates i The Test. Za niecały miesiąc, 11 kwietnia, z okazji Dnia Radia, który wtedy właśnie przypada, lista osobista będzie miała swoje wydanie wyjazdowe. Będziemy nadawać z Biblioteki Śląskiej, a gościem programu będzie zespół Fish Basket, który zagra też sesję, ale nagraną nie u nas w Studiu Osieckiej, tylko właśnie w Śląskiej Bibliotece popołudniem przy udziale publiczności. Emisja jak zwykle wieczorem po 22. Zespół będzie gościem programu. Będą też jeszcze dodatkowi goście, o których na razie powiedzieć nie mogę, a zespół Fish Basket z pewnością zagra materiał ze swojej drugiej płyty. która zaczyna się zaskakująco, bo to trio grające muzykę instrumentalną, a tym razem w utworze otwierającym o dźwięko naśladowczym tytule, którego na razie boję się wymieniać, zapytam się panów, jak to się wymawia, jest wokal. Piątek, 11 kwietnia, lista osobista z Biblioteki Śląskiej i sesja i rozmowa zespołu Fish Basket. 31 marca ukazuje się epka zatytułowana Sage, tak nazywa się nowy projekt Olafura Aralca i szwedzkiej wokalistki, producentki i songwriterki Loreen. Na razie mamy jedno nagranie, właśnie to. Podobno cała epka powstała w bardzo krótkim czasie, w około 2 dni, w słynnym studio Olafura Ronaldsa w Reykjaviku. Kiedy tylko pojawi się w całości, nie omieszkamy jej zaprezentować. A teraz coś z monumentalnej płyty, która ukazała się przed tygodniem. To jest wersja po ponad pół wieku, zrobiona na nowo przez chyba najlepszego w tej chwili remiksera klasyków i twórcy nagrań w systemie Dolby Atmos, czyli Stevena Wilsona, który tym razem zabrał się za kolejny album z grupy Yes, ich prawdopodobnie najważniejszą płytę Close to the Edge. Samo wydanie jest monumentalne, bo zawiera kilka płyt, płytę winylową i tak dalej, i tak dalej. Ale przede wszystkim jego nowe przeczytanie, bo na szczęście, co nie zawsze jest zasadą, zachowano tu po prostu zremasterowany oryginalny miks sprzed pół wieku, ale też Steven Wilson postanowił, mając dostęp do wielośladu, zrobić jeszcze własne odczytanie czegoś, co powstało tak dawno. Oto w całości monumentalny utwór tytułowy dla wszystkich, którzy chcieliby tego posłuchać też w Dolby Atmos. Proszę zajrzeć na mój Instagram. Grupa Yes, Close to the Edge.

Mimo, że minęło pół wieku, różnice w nowym miksie Stevena Wilsona dla mnie przynajmniej są bardzo, bardzo wyraźne. Czeka sobie grzecznie w kolejce nowa płyta zespołu Duffs. Zagraliśmy do tej pory jeden utwór, teraz zagramy drugi. Scenes on pavements down below, far from the hopes and dreams of crashing out so low. And if you walk out that door, then you're walking out forever. Down below, the searing heat is cracking paving stones. The city's close to boiling point. You watch the scene unfold, and you walk out the door. ładna płyta. Będziemy ją grać może nawet po jednym utworze. A nowe nagranie Olafura Arnaldsa przypomniało mi, że największą słabość mam do cząsteczek, które teraz zagrają Agnieszka Łukasiewicz, Marek Pawlukiewicz, Piotr Metz. To była Lista Osobista. Do usłyszenia. To the family cat. What happened to the family cat? What happened to the family cat? What happened to the family cat? What happened to the family cat? To the family cat. Family cat. Family cat. Family cat.